Leszek Możdżer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możdżera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca w Tatrach. Turyści byli niewyposażeni w sprzęt wymagany w takich warunkach, nie posiadali raków. W środę mamy poznać wyniki audytu w Funduszu Sprawiedliwości. Będą też zmiany w samym funduszu. Po spotkaniu z Łukaszenką Putin deklaruje chęć wznowienia rozmów pokojowych z Ukrainą. Dwóch mężczyzn spadło za Wratowem żlebem aż do kotła zmarzłego stawu gąsienicowego w Tatrach Wysokich. Nie poradzili sobie z warunkami w górach. Pomogli im ratownicy. Na miejsce wypadku dotarli śmigłowcem, mówi ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka. Poszkodowani mieli sporo szczęścia, byli tylko potłuczeni. No, wymagali ewakuacji, zostali śmigłowcem przetransportowani do zakopiańskiego szpitala, ale bez poważniejszych obrażeń. Turyści nie mieli odpowiedniego sprzętu zimowego, co mogło być przyczyną wypadku. Warto podkreślić, że turyści byli niewyposażeni w sprzęt wymagany w takich warunkach, nie posiadali raków, nie posiadali czekanów, mieli tylko kijki i raczki, które są bardzo dobre na zalodzoną drogę do Morskiego Oka czy zalodzoną Dolinę Kościeliską, ale kompletnie nie nadają się do chodzenia w stromym terenie, takim jak zawratowy żleb. W żlebach położonych wysoko w Tatrach wciąż zalega sporo śniegu. W środę Ministerstwo Sprawiedliwości ma przedstawić wyniki audytu Funduszu Sprawiedliwości. Zaprezentuje także zmiany w samym funduszu. Zapowiedź ministra Adama Bodnara potwierdziła w mediach społecznościowych wiceszefowa resortu Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Pokażemy nowe zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursów, w tym nową kartę oceny, kto będzie oceniał zgłoszone wnioski i nowy regulamin komisji konkursowych. Ogłosimy konkurs na nowe działania, których do tej pory w Funduszu Sprawiedliwości nie było. Pokażemy propozycje nowych przepisów regulujących działanie Funduszu Sprawiedliwości. Poinformujemy Państwa o wynikach kontroli, która do tej pory toczyła się w Funduszu Sprawiedliwości i o decyzjach w związku z wynikami kontroli podjętych. Pod koniec marca w związku ze śledztwem prokuratury krajowej dotyczącym nieprawidłowości w funduszu do aresztu trafił beneficjent ksiądz Michał O. oraz dwie urzędniczki pracujące w resorcie. Planowane są wnioski o uchylenie immunitetów kilku posłów suwerennej Polski. O udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego apeluje premier. Donald Tusk podkreślił, że obecność Polski we wspólnocie europejskiej jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa. Zaznaczył też, że konieczna jest inwestycja w fortyfikacje na wschodniej granicy i żelazną kopułę nad polskim niebem. Jeśli będziemy silni, zjednoczeni w Europie, dobrze wyposażeni, jeśli Europa dzięki Polsce między innymi uwierzy w swoje siły, to jest jedyna, ale naprawdę skuteczna metoda uchronienia nas od wojny. Premier mówił też o prowokacji Rosji na granicy Unii Europejskiej. Rano w Narwie, rzece granicznej pomiędzy Estonią a Rosją, boje znajdujące się po estońskiej stronie rzeki zostały usunięte przez rosyjską straż graniczną. Władze w Tallinie uznały ten incydent za prowokację. Chęć wznowienia rozmów pokojowych z Ukrainą zadeklarował Władimir Putin. W Mińsku spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. Jesteśmy zwolennikami negocjacji, powiedział Putin i dodał, że powinny się one opierać na realiach, które ukształtowały się w terenie. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na 4 rosyjskie źródła, podała, że rosyjski prezydent jest gotów zatrzymać wojnę na Ukrainie, jeżeli zawieszenie broni uwzględni obecny stan granic na polu bitwy. Do tej informacji odniósł się ukraiński minister spraw zagranicznych. Dmytro Kuleba powiedział, że rosyjski przywódca próbuje zakłócić zainicjowany przez Ukrainę szczyt pokojowy w Szwajcarii, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Dwóch młodych mężczyzn zostało aresztowanych w Niemczech za próbę zamachu w synagodze. Zakładali, że zginą jak męczennicy zastrzeleni przez policję. 18-latek trafił do aresztu w ostatnich dniach, 24-latek na początku maja. Pierwszy z nich to Niemiec tureckiego pochodzenia, drugi obywatel Niemiec. Prokuratura podała też, że mężczyźni wymieniali się planami zaatakowania nożami osób w synagodze w Heidelbergu. Podczas przeszukania mieszkania starszego z zatrzymanych mężczyzna złapał noże kuchenne i wyskoczył przez okno. Gdy policjanci go dogonili, zaatakował jednego z nich, dlatego tu lista zarzutów jest dłuższa. Ten najważniejszy dotyczy jednak usiłowania zabójstwa wielu osób. Zamach miał trwać aż do śmierci zamachowców z rąk policji. Według komunikatu mężczyźni mówili o męczeństwie. Na informacje prokuratury i policji zareagowali już członkowie lokalnej społeczności zwołaniem łańcucha ludzi wokół synagogi w Heidelbergu. Podziękowania do służb skierował rzecznik niemieckiej Centralnej Rady Żydów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I sport, Norbert Michalak. Polscy siatkarze zgodnie z planem, czyli z trzecim zwycięstwem podczas Ligi Narodów w tureckiej Antalii. Tym razem biało-czerwoni pokonali Holendrów 3-0. Sobota będzie dla Polaków dniem przerwy. W niedzielę na zakończenie zagrają ze Słoweńcami, początek o 13. Po samotnym finiszu 19. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia wygrał Włoch Andrea Vendrame. Różową koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar. 20. ze stratą niespełna 16 minut był Rafał Majka, 133. Trzecie miejsce zajął natomiast Stanisław Aniołkowski. Do zakończenia wyścigu zostały już tylko dwa etapy. Dobre wiadomości z poznańskiej Malty. Wszystkie polskie osady, które dziś wystartowały w Pucharze Świata w kajakarstwie, awansowały do finału. Między innymi o medale powalczą Karolina Naja i Anna Pławska w K2 na dystansie 500 metrów. Wicemistrzyni olimpijskie z Tokio, które nie startowały razem w oficjalnych regatach od ubiegłorocznych Igrzysk Europejskich, przegrały jedynie z Niemkami Julię Marię Hake i Pauliną Paszek, mówi Karolina Naja. Jest to dla nas przyjemność przed naszą publicznością, przed naszymi kibicami u nas w Polsce. Jest dodatkowa motywacja, dlatego chcemy podwójnie oddać serce na mecie. To w sumie nasz pierwszy taki bieg. Cała 500-ka przepłynięta razem, nawet na treningach nie podjęłyśmy takiego dystansu, więc zależało na tym, żeby dobrze wyjść z bloku, przejść na pracę taktyczną, jak najwięcej wyciągnąć wniosków. Zawody w stolicy Wielkopolski potrwają do niedzieli. Fogo Unia Leszno przegrała z Orlen Oil Motorem Lublin 40-50 na inaugurację szóstej kolejki żużlowej Ekstraligi. Choć trzeba zaznaczyć, że Fogo Unia w pierwszej części meczu sprawiła motorowi sporo problemów. Najlepszym zawodnikiem został Bartosz Zmarzlik, który wywalczył komplet 12 punktów. Drugie dzisiejsze spotkanie pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Kronoplast Włókniarzem Częstochowa zostało odwołane z powodu intensywnych opadów deszczu. Na koniec jeszcze piłka nożna. Reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała ze Szwecją 2-2 w swoim drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy, które odbywają się na Cyprze. Po dwóch kolejkach w tabeli prowadzą Włochy przed Szwecją oraz Polską i Słowacją. A ponownie o sporcie za 2 godziny. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 9 do 16 stopni, a jutro od 22 do 27. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.

dostałem od ciebie prezent, to jest płyta. I ja cię chciałem zapytać, czy ty masz w ogóle czas się cieszyć tym, że płyta wyszła? Troszkę nie miałam rzeczywiście i dobrze mnie czytasz. Właśnie jak ostatnio ją trzymałam w rękach i dopiero wtedy ją zważyłam i poczułam, to się ucieszyłam i nawet wzruszyłam, że już jest. I no także radocha. Fajnie, że są jeszcze fizyczne nośniki, bo wtedy się można naprawdę nacieszyć. Bo tak ciężko się tak. Jest argument wyciszenia. Tak. Plikiem ucieszyć. Słuchaj, chciałem ci pogłaskać po głowie za to, że dostrzegłaś w słowie mainstream inne znaczenia niż to powszechne. Bo to jest słowo dla mnie smutne, pejoratywne i takie troszkę brzydkie. No jest coś w tym rzeczywiście. Ja ten mainstream zrobiłam tak troszeczkę na opak. Chciałam w zasadzie opisać relacje i tam w każdą sytuację, w której życzyłabym sobie, że jeżeli jesteśmy w związku, to robimy wszystko, żeby być tu i teraz i się skupić i być bardziej jakimś takim uważnym i te wszystkie rozpraszacze i to wszystko, co nam przeszkadza, odsunąć na bok i w ten sposób właśnie nie iść w ten mainstream, tej relacji. I złapię cię jeszcze tutaj za jedno słowo, za które chciałem cię pochwalić, czyli uważność. Bo to jest takie słowo rzadko używane, nie? A w dzisiejszych czasach dobrze jest być uważnym we wszystkich dziedzinach tego życia. Jest absolutnie deficyt na uważność, mam wrażenie. Ja to odczuwam. Ja też nie mówię, że jestem w ogóle ekspertem w tym temacie. Cały czas się staram. Mam wrażenie, że nie wychodzi mi tak, jakbym chciała. Więc też o tym piszę w tekstach, że raczej na całej tej płycie, że bardzo bym chciała, żeby było lepiej, ale walczę ze sobą, z jakimiś takimi moimi wyobrażeniami o tym, jakbym chciała żyć i nie zawsze to wychodzi, ale taka jest jakaś moja rzeczywistość. Mogę ci powiedzieć, ponieważ dzielą nas pokolenia, nie ukrywajmy, że nikt nie jest ekspertem na żadnym etapie życia. Trzeba cały czas być uważnym. Dokładnie. Po prostu ta uważność to jest recepta na życie. Powiedz mi, czy to jest tak, że ty coraz bardziej jesteś Zosią Samosią, jeżeli chodzi o płytę, bo tu się pojawiasz też, no może jak, nie jako producent, ale jesteś tam wymieniona. Tak, współprodukowałam też tą pierwszą płytę i rzeczywiście byłam obecna a propos uważności przy połowie tych numerów. Oczywiście jak wysyłamy gdzieś mój zarys, taką demóweczkę, którą sobie robię w domu, no umówmy się, rzeczywiście jest to zarys, są to klawisze, kilka instrumentów dodatkowych, to później czekam na to, co przyjdzie i często się zderzam z tym, że jest to wywrócenie do góry nogami tego numeru i bardzo się cieszę, bo takie zderzenia często dają naprawdę super efekty. A teraz jest teraz w zasadzie tak, że coraz częściej staram się zabierać za produkcję. Już ten Logic, myślę, coraz bardziej opanowałam, ale jeszcze dużo przede mną. To jest z jednej strony pewnie ciekawość, co akurat jest bardzo dobrą cechą, a z drugiej strony pewnie chęć tego, żeby potem na płycie było tak, jak u ciebie w głowie, tak? Tak, bo ty wiesz najlepiej. Absolutnie, oczywiście. Wiesz najlepiej. A nawet jeżeli uznamy, że nawet nie wiem, to mam taką myśl, żeby właśnie poszperać i się dowiedzieć i się przekonać. Na przykład, aha, ten dźwięk jest tak, to ktoś rozwiązał. Albo i tu bym dała taki bas, albo tutaj bym podkręciła inne brzmienie gitary. No i właśnie jestem teraz na tym etapie, że to, co na mnie robi wrażenie na moich kolegach już dawno w tym programie, ja odkrywam, jakbym była w sklepie z zabawkami, nie? Więc wiesz, to bardzo się z tego cieszę, że się ekscytuję tym. Pamiętaj, że będzie kiedyś okres, kiedy tych zabawek będzie za dużo i nie będzie wiadomo, którą złapać, na pewno, bo ich jest co tydzień więcej. To prawda, jakby to jest na tę chwilę się cieszę, pewne, tak jak jest. Pewne niebezpieczeństwo. No dobrze, a jak z tekstami? Czy ty, bo często ludzie są zaskoczeni tym, że podpisany jest jeszcze ktoś obok ciebie. Ja nie mówię teraz o hip-hopowych numerach na tej płycie, bo to jest oczywiste, prawda? A na przykład, że Agata się pojawia, że czy to jest tak, że ona ci pomaga w szlifowaniu słów samych, bo myśl jest twoja? Nie, wszystkie w ogóle te teksty na tym albumie są moje, jestem autorką. Natomiast Agata jest pierwszym czytaczem tych tekstów. Korektorką. Chyba tak coś mogłabym tak nazwać. I szczególnie na pierwszej płycie i pierwszym takim etapie mojego pisania miała bardzo dużo sugestii. Na przykład tutaj nie wiem, co masz do powiedzenia, nie? Nie wiem, co chciałaś mi powiedzieć, a tu jest za mocna jakaś metafora. Spróbuj jeszcze. No i za każdym razem to było tak, że spróbuj, więc ja siadałam i robiłam. Więc wszystkie te teksty są moje. Natomiast spora jest ilość takich uwag, które mi się przydały i które już są teraz moim narzędziem po prostu. I dla mnie pisanie to jest najważniejsza część tego mojego procesu i raczej jest to moja największa fascynacja. Szukaj mnie teraz. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie od lat. W otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Będę udawał, że miałem poker face. Otworzyłem oczy ze zdumienia, jak usłyszałem, co wybrałeś sobie jako kompozycję z dalekiej przeszłości na płytę. Przypadkiem trafiłaś na to? To była taka sytuacja, że wytwórni kiedyś podrzucili mi info, może spróbowałabyś zrobić cover, a ja tak długie zęby miałam na cover. Mówię, no dobra, spróbuję, aczkolwiek wiadomo. I tak podeszłam do tego mimo wszystko zadaniowo i jechałam do studia. Wsiadłam na rower i z myślą, że będę robić zupełnie inny numer z moim kolegą, ale odpaliłam sobie takie piosenki, które moja mama gdzieś w przeszłości słuchała. Właśnie Anne German, Violetta Wilmes, Edyty Geppert. I nic mi nie pasowało i w końcu wpadłam na to Szukaj Mnie. Kogel Mogel jeszcze mi się przypomniał i w ogóle ta historia, która tam jest i w jaki sposób została napisana, to trochę jest o mnie, że ja cały czas gdzieś tam się szukam i nie umiem się znaleźć. I myślę, że sama bym mogła taki tekst napisać i tak mi się to skleiło, że jak przyjechałam do studia, to mówię, nie robimy teraz tego, tylko usiądziemy do tego Szukaj Mnie. I jakoś tak wyraźnie to bardzo widziałam i razem z Żenią Szadziulem, moim kolegą z zespołu, domknęliśmy ten temat, a później nam pomógł jeszcze Czarny Hi-Fi. Tak wiele myśli przebiegło przez moją głowę, kiedy wymieniłaś Anne German i Violetta Wilmes, szukając dla ciebie repertuaru, ale na szczęście musieliśmy dalej rozmowę prowadzić, więc już nie o tym nie innym nie razem. Myślę, tak. A teraz zagramy utwór, który dziś pojawił się dla świata, czyli Skarż ze mną na bombę, w którym jest, jakby to powiedzieć, kumulacja hip-hopowa twoja, tak. W takim sensie, tak? Tak. Rozszyfruj to, co powiedziałem, tą kumulację. Kumulacja polega na tym, że gościem jest Małpa, a za produkcję odpowiada Czarny Hi-Fi i za muzykę Żenia Szadziul. I te twoje, nie wiem jak to powiedzieć, na razie takie flirty trochę z hip-hopem. Tak. Przepraszam, bo nie wiem, czy skończyłeś myśl, ale ci wyszłam. Ale ty zrozumiałaś, co chcę powiedzieć, więc... Tak, kontynuuję. Z tego powodu, że to moja fascynacja hip-hopem trwa już kilka lat i w zasadzie bardzo się cieszę, że jakoś tak powoli skręcam w tym kierunku. Nie wiem, co będzie za jakiś czas, nie wiem, co będzie na kolejnej płycie, ale szczególnie doceniam rap za storytelling, który prezentuje na przykład, nie wiem, PZ1, Oscar z problemu, Fish, Taco Hemingway, to są takie utwory i tacy artyści, którzy gdzieś tam są bardzo często obecni w tych rzeczach, które słucham. I tak tu się pociągnęło w mojej historii. A mogę mieć sugestię? Proszę bardzo. Epkę zrób. Wiem, Daria ze Śląska tu była raperką w sobie. Na przykład, ale epka to jest fajny format, bo on jest takim zapisem chwili bardziej niż, wiesz, wielką pracą kilkumiesięczną. Tak, tak. No jest to właśnie fajny taki skręt. Dobrze, ty też miałeś w takim razie poker face, jak ci zaproponowałem zrobienia coveru na sesję w studiu Osieckiej, bo minę miałaś pokerzysty. Tak, tak. No sama mi się coś tam tliło w głowie. Że masz z tym trochę problem. Tak, tak, tak. Bardzo ci dziękuję. Przepraszamy, ale to lista przebojów i mamy tutaj odliczanie, które musimy zrobić. Odliczamy. Ale strasznie fajnie, że w takim ważnym dniu znalazłaś czas, żeby wpaść do pierwszej trójki. To ja się bardzo cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Daria ze Śląska z gośćmi Skacz ze mną na bombę. W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople. Spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche. Bierzemy co los nam dał. Biegniemy na osie. Nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bombę. Bo jutro dorosnę. I życie na sto. Za mordę. Stań ze mną przy oknie. Wystawmy do słońca twarz. Niech trochę nas dotknie. Ostatnio nie chciało grzać. Powiedzmy najgorsze. No co nam się może stać. I wtedy się ojcku, niech w końcu się zacznie dziać. Skacz ze mną na bombę. Skacz ze mną na bombę. Bo jutro dorosnę. Bo jutro dorosnę. I życie nas to. Za mordę. I złapię za mordę. Jest za górami świat jak z bajek. Nie dla dzieci, nie ma go na żadnej z map. Nie piszą o nim poeci. Przeszedłem drogi szmat, by tobie wyjść naprzeciw. Gdy ze strachem za pan, brat, wracasz na stare śmieci. Choć to miejsce jak z bajek, to wcale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Bo jedną z jego zalet jest to, że tam stale dzieje się to, co niemożliwe. Zanim skoczę na bombę, na głęboką wodę, wezmę ostatni oddech, jakbym stał nad grobem. Mocno zaciągnę się smogiem, odpalę niemodne piosenki w drogę. Skacz ze mną na bombę. Skacz ze mną na bombę. Bo jutro dorosnę. I życie nas to. I złapię za mordę. I złapię za mordę. Skacz ze mną na bombę. Skacz ze mną na bombę. Pobawmy się. Czuć konkret. Życie raz na porządku. Nowa lista przebojów trójki, notowanie trzecie na miejscu piątym. Pablo Pavo, Ani drgnie, przetańczone serca. Mamy bilety na Pablo Pavo, proszę słuchać trójki, będziemy rozdawać. Przypomniała mi się moja ulubiona piosenka Pablo Pavo. Spróbuję ją odnaleźć na przyszły piątek, bo w pierwszej trójce powinna się absolutnie pojawić. Na czwartym miejscu notowania trzeciego nowej listy przebojów trójki Pearl Jam. Od razu uprzedzam, że biletów na Pearl Jam nie mamy. Dark day, how your life is so got remnants what we could and couldn't hear. Making through the ashes, falling through my hands. Charcoal on the faces in the burned up photographs. Jam na czwartym, przed nami pierwsza trójka, ale wcześniej nagranie, które dostałem dosłownie przed chwilą. Nie wiedziałem, że wydają płytę o tak pięknym tytule. Zespół, który jest duetem ze Szkocji, Aidan Moffat i Malcolm Middleton. Różne mieli przygody od lat 90. To się rozchodzili, to się schodzili na nowo, teraz się zeszli chyba na dłużej. Ich płyta nazywa się przepięknie. I'm totally fine with it, don't give, tu jest słowo na F. Anymore. Posłuchamy zespołu Arab Strap w piosence You're Not There. Don't ask me why I still send these words to you. Actually, just ask away, please do. These encrypted valentines, I know you can't receive. They're only my blue bubbles, but they help me Send hearts and happy faces, kisses, flames and aubergines. And you still watch me from the wall, your face still warms up every screen. I feel your footsteps walk beside me, feel your fingers in my hair. I hear your whispers in my ear, then turn around and you're not there. I watch the skies for you, the corners of my eyes for you, and my hope never dies for you, but you're not there. I still confide in you, I sleep on the right side for you. If I must abide for you, but you're not there. Don't ask me why I still send these words to you. Actually, just ask away. Choć pięknie wymawiają słowo actually, nie potrafię tak po szkocku. Najładniej po szkocku z wszystkich osób, jakie znałem, mówił wokalista Marilyn kiedyś. Przed nami pierwsza trójka trzeciego notowania nowej listy przebojów trójki. Na miejscu trzecim człowiek, którego ostatnio widziałem, jak dorabia w reklamie napojów chłodzących. Lenny Kravitz i Human. Tak przy okazji Lenny Kravitz powiedział, że ani nie przyjdzie do programu Pierwsza Trójka, ani nie przyjdzie do Osieckiej nagrać sesję, ponieważ jest zajęty nagrywaniem reklam. Ani drgnie na trzecim miejscu nowej listy przebojów Trójki. A o jedno oczko na równie zaszczytne drugie miejsce spada w tym tygodniu Kaśka Sochacka ze swoim Szumem. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka i Szum na drugim. Przed nami miejsce pierwsze, ale mamy telefon. Halo. Halo, halo, cześć Piotr, tutaj Lin. Dzwonię, żeby złożyć zażalenie, że wypadliśmy z listy. A skąd wiesz? Przecież jesteś daleko. No jestem w Grecji, ale właśnie słucham Pierwszej Trójki i chciałam się dowiedzieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. To mam do ciebie tylko jedno pytanie. Czy chłopaków mamy zawiadomić sami, bo przecież jazzmeni pewnie nie słuchają list przebojów, jako że piosenka beze mnie, czyli twoje wspólne dzieło z Nene Heroin, jest w tym tygodniu na miejscu pierwszym. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wracaj na plażę. Chyba tak zrobię. Pozdrowienia, dzięki. Pozdrowienia. Fragmentem składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Kasia Linsnen, Heroin beze mnie, na pierwszym miejscu trzeciego notowania nowej listy przebojów trójki. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, tajemniczy Mr. X i Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia.